भला जाती हूँ मैं जल्दी है क्या घर के जिया वो क्यों भला खुद से ही डरने लगी मैं प्यार करने लगी खुद से जो इतना जल्दी है क्या घर के जिया वो क्यों भला ना ना ना ना